تمرين بين المعربة والمبنية. تاج جينا للكوى معرب نانيليبي مبني من أي katika tamko ai, wakati gani inakuwa murab au wakati gani inakuwa mabni. Min ai almausula, ambayo ni ism mausul fi aljumal alati. Wadhkur mawaqi'aha, halafu taja si mahala pake. Min al-i'rabi, katika i'rab. إذا أردت أن تقتني كتبا وكتاك كمليك كتاب فاختر أيها يعلو أسلوب تهوى نكيبي كتك كتاب هيتو أو تهوى أيها نكيبي أو كلي أباتو yaalu uslubu, njia iliyotumika humo ya kueleza yaliyomo ni ya hali ya juu. Uslubu ni tariq, njia ya kueleza kitu. Kila linapotumika basi na maana hiyo, tofauti na neno tarifu kwamba lenyewe inaweza kuwa ni maanawi au hisi, kwa maana njia hii tunayopita au njia hii ya kimaana. استفيت من الناس أيهم أخلص. Nimeteua katika watu yule ambaye miongoni mwao ni msafi na anafanya mambo kwa moyo mmoja. يعجبني أي يؤثر نفع وطنه. أنا نفوتي mtu yoyote ambaye anapendelea anayapa kipaumbele zaidi نفع وطنه, manufaa ya nchi yake. Ala manfaati nafsihi, kuliko manufaa yake mwenyewe, kuliko manufaa binafsi. Takhtaru sayyidatu min alkhadimati, anasema huteua mwanamke mwenye hadhi na heshima yake. Min alkhadimati, huteua katika watumishi. Ayuhunna hiya ahafu, yule ambaye anajizuia zaidi na machafu. Wa ansha, tunalie na mchangamfu katika kazi. Zini alhaqaiqa wala yakhda'aka, pima uhalisia wa mambo. Wala yakhda'aka ayyuha aktharu bariqa, wala usidanganywe na lile ambalo katika hayo aktharu barika, nili mngaro mzaidi kuliko lingine. Watazwiqan, na maana hiyo ni adfu tafsir tazwi, lakini tazwi kwa maana ya kupambwa, ililopambwa mno lisikudanganya. Anasema minan nasi man yaqna bil qalili fa ayyun kafiyatun, katika watu wako ambao wanatosheka na kichache, chochote kinamtosha. Wa minhum man la yamla wa ainaihi shay'un fa ayyun huwa qalil, na katika hao wako ambao la yamla wa ainaihi macho yake hayatoshelezwi shay'un na chochote chochote hakimtoshi. Fa ayun chochote kile huwa kalilu ni kichache, kiwe kitavyokuwa bado ni kichache. Ijaal kulla tarkibi min altarakibi latia, fanya kila muundo katika miundo ifuatayo. Silatan li mausuli, ni wasuu ni sila ya mausuli na wiana nalo. Fi jumalin tama, katika jumla kamili. Wabayini laaida wa nawa asila, alafu taja aidi ni ipi na aina ya sila. Huwa muthabiru, yeye ni mwenye kudumu. Filmaidani, katika uwanja. Yajma'ina almala lilfukara, wanakusanya mali kwa ajili ya mafukara. Taakhara fi salahi, amechelewa wakati wa asubuhi. Umusrifuna, wao wanatumia kwa fujo, si kawaida ya matumizi, matumizi yaliyovuka mipaka. Tuna bishuuni baitiha, anashughulikia mambo ya nyumbani, nyumba yake huyo mwanamke. Fauka sahabi, juu ya mawingu. Tahta almai, chini ya maji. Hati likulismi mausuli, ilete kila ismi mausuli. Mimayati, katika zifuatazo. Swila tantunasibu, swila inayowiana nayo. Maastifai anuai swila, pamoja na kukamilisha aina za swila. Ladhi, hakika yule ambaye wote taswila. Sasa yule ambaye anafanya nini? La taghtar billadhina, usidanganyike na wale mtajaja. Inna surataini lataini, hakika sura mbili au picha mbili ambazo zimefanyaje utajaja. Qara'tu maqalataka allati, nimesoma makala yako ambayo yafkharu alwatanu bil billa bil nini niandikwaje ratma karata kallat allati yafkharu yafkharu alwatanu bil ula bil ula ايوه فمعانا يا ولي انباء يعني ضبطت الساعه التي نميذبتي saa ambayo yahtarim man mheshimu yule ambaye utataja la ta'ba bima usijali lile ambalo utasema suretu min aljawadini jawadaini nimefurahishwa na farasi wawili alladhaini ambao la tujadil ayyan nas msijadiliane na mtu yoyote mjadala mwisho wake ni wadui munakasha haitakiwi hakuna munakasha uliyoisha salama wa kidini usio wa kidini na wa kidini ndio kabisa kuna masala kuna jambo mnakutana na nyinyi wajuzi mnazungumza huko ndani kisha maliza mnakuja kwetu sisi maamuma mnatuambia bana swala hili ni kadha lakini kisha kuwa huku kuna washabiki si dini tena hiyo sasa kila mmoja sasa hapa anataka apate ushindi ضاي اسم موصول هيك اسم موصول مناسبا في كل مكان ينويانا من كل مهارة من الابيات التي كتك بيت زفواتاز وما سأني إلا عرف إلا سكو تشوكيز ويسبوكوا نا عرفته مليواجوا جزا الله خيرا كل مونغو مليب خيري كلا nani lastu arifu nisiyejua huma wao wawili wamefanyaje yashibu adharu haulahuma dunia zina inaozeeka na kupata mvi kwa kuzungukwa na vitu hivi viwili la yamasuhuma shaibun wala haram wao viwili hivi havipatwi na mvi wala uzee nasema afdi bijarihati ninalitoa fidia jeraha langu au kiungo changu jariha nakitoa fidia kiungo changu mkono wa mguu aswabata ilichopatwa na nini utasema nahjal huda bifadhilati nuafaf kwamba vilivyo vimepata njia ya muongozo kwa sababu ya mambo mawili kwa sababu ya ubora wake na kujizuia na maovu afafu. La tabkiyanna ala, usiwalilie juu ya, utawataja tarahalu. Waliondoka walisafiri, wahzan ala almaiti, muzunikia maiti, la yarji wasirudi. Kifanas alidara, simameni nyinyi wawili tupate kuiuliza nyumba hii. Khaffa ahluha, ambayo wakazi wake simameni nyinyi wawili tuiulize hii nyumba. Khaffa ahluha, ambayo watu wake wameondoka hawapo tena. Mata ahluha, ni lini kipindi chake kilikuwa nyumba hiyo. Misaumi, kwa walio humo kufunga, salawati na kusali, yani swala na funga, mwisho wake ilikuwa lini kwenye nyumba hiyo. Baini la aida fi kulli sila, taja aidi katika kila sila. Mimayati, kwenye maelezo yafuatayo. Idha kana mahadufan fadhkur sababa haki, na kama imeondolewa taja sababu ya kuondolewa kwake. Iktadi biman taktadi baada tajriba, muige utayemuiga, lakini iwe ni baada ya kumfanyia majaribio. Wa awil ala man yuawilul wakala, na mtegemee yule anayetegemewa na wenye akili. Ukiona watu wenye akili zinawatosha, wanamtegemea mtu, basi na wewe kwenye lako mtegemee huyo. Kitabu kimejaa hikima sana. Waktari alladhina tastafi min ahli almurua, teua katika wale unaowachagua kufanya marafiki. Min ahli almurua tiwashima washama, ni watu wenye utu na tabia njema. Wajani bil ghilza allati, epuka ukali ambao. Tuksin nasa anka, utaweka mbali watu na wewe, watu watakuwa wanakukwepa sababu ni mkali. Wanzur safa sifatika jalia fi mirati alhaq, zitazame sifa zako kama ni safi kwenye kioo cha haki. Fa ayuha abadu min anarujula fajitanibu, yoyote aliye mbali na wanamume huyo si rafiki, mwepuke. Kama na mambo ya kike kike. Wala tamal ma anta amil, na usifanye unalotaka kulifanya. Ila ligharad, isipokuwa huwa una lengo. Yashruf alladhi ya'malu, hutukuka mtu yoyote ambaye hilo ndiyo lengo lake. Mtu yoyote akiambiwa kwamba fulani amefanya hivi kwa lengo hili, huwa anatukuka, basi na wewe fanya hivyo. Wayafkharu man yunsabu ilay, na hujifaharisha anayenasibishwa na kuhusishwa na lengo hilo. Kawi ni ibaratan tashtamilu ala ayin mausula, unda ibara iliyokusanya ayo iliyokuwa ni mausul. Wasifatuha jumlatun fi'liya, kawi ni ibaratan tashtamilu ala ayi almausula, iliyo na ayi mausula mauraba. Wasilatuha jumlatun ismiya, na sila yake iwe jumla ismiya. Kawi ni ibarata, unda sente na ni msemo. Tashtamilu ala ayi, umsemo huo uwe na ayi almausula, ayo hiyo mausula na iwe mabniyo. kawin thamani ya jumla unda jumla au sentensi nane tashtamilu zilizenye kukusanya kula wahid yenye kukusanya kila moja alasmi mausul mastifai alasmai mausula pamoja na kukamilika kwa ismu usul ishrahil baitaini latiaini fafanua beti mbili zifuatazo waaribi thani minuma na uitie irabu ya pili katika hizo mbili nasema inama yudakharu almalu lihajati alrijal uwe kwa akiba mali kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya watu walfata man ja'ala amwala athman almaali na kijana kweli kweli ni yule aliyeziweka mali ili zije ziwe thamani ya kununua mambo matukufu.